Het is 1961. Een paar maanden oud laten dopen in de Rooms-Katholieke Kerk. En Djoukaï is voor mij toch ook een soort nieuwe doop. Met het grote verschil dat ik nu zelf antwoord kan geven op de vragen. Zo, nou, hallo, lieve luisteraar. Daar zijn we. Ah, shit, ik moet mijn telefoon fixen. Zijn we dan, hallo, ja, ik geloof dat nu alles al een beetje werkt. Ja, we zijn op het Dam. Want ja, het is... het einde van het recht van de demonstratie is aangekondigd. En even kijken wat er aan de hand is. Long live Gaza! Long live Gaza! Hallo, mag ik u wat vragen? Nou. Nederlands, Engels? Nederlands. Ja, ik zie dat je aan het inpakken bent. Ja. Ben je de inpakken weer geweest? Nou, het 7 uur is de afgesproken tijd dat ik hier sta. Oh, oké. Ja. Ik sta van 1 uur af hier. Oh, oké. Okay. Doe je dat elke dag? 5 dagen in de week op dit moment. Oké. Okay. Werkdagen. Omdat die misdadigers ontmaskerd moeten worden. Ja, nou ja, ontmaskerd. Ja, ik wil... We zien het allemaal gebeuren, toch? We zien het allemaal gebeuren, maar het verhaal... Ze moeten... Het verhaal is niet in het algemeen bekend, hè? Ja. Hoe het in elkaar steekt. Nee. Nou ja, er schijnt nog een hoop ontkenning te zitten bij mensen. Wat? Er schijnt een hoop ontkenning te zitten bij mensen. Ja, dus blinde vlekken. De pro-Israëli's zijn heel erg... Dat is een enorme... Die is 180 graden hebben tegenover ons. Ik weet niet hoe het nu gaat. Echt, ja. Ik hou het hier even maar goed, bij. Ja. Verder kijken. Ja, jij bent wel goed bezig. Dankjewel. Morgen weer. Ja. Heb je dan veel belangstelling van mensen als je hier staat? Ontzettend veel belangstelling, ja. Ja, je staat de hele dag bij te praten. Nou, dat niet natuurlijk, want ik hou niet van zoveel geklets. Oh. Maar het gaat goed. Ja. En gelukkig loopt het een beetje weg en zo. Er is dan weer het Sanomer 20 mensen te kijken en zo. Ja. Je krijgt wel respect ook van mensen. Ja, zeker. Heel veel respect. Donaties zijn heel goed. Oh, ja. Hoe gaat dat? Starvation is a crime. Starvation is a crime. Ja, nou, wel thuis. Dankjewel. Wanneer kom je weer terug hier dan? Morgen? Morgen om 1 uur sta ik hier weer. En dat mag wel, want ze hebben van alles verboden. Hè? Nou, ik sta hier al 10 jaar. 10? Ja, en ik heb van alles meegemaakt, dus ik heb in zo'n pak papier thuis liggen. 10 jaar? Ik zei al 10 jaar, ja. 10 jaar geleden ben ik ermee begonnen. Dat is lager op het van ellende die pro-Israëli's hebben gedaan hier. Ze hebben me achtervolgd en rechtszaken en noem maar op. Maar ik heb het allemaal gewonnen en de laatste 3 jaar heb ik geen probleem. We zijn vrienden met de politie. Dat is te ver gezet. Oké, de andere keer Het is een vreemde mix van gevoelens hier. Ja. Maar ja, dat is al vaak in de laatste tijd. Dankjewel. Free Palestine. Palestine. Occupation is a crime. Occupation is a crime. Starvation is a crime. Starvation is a crime. Hands off Palestine. Hands off Palestine. Free the people, free the land. Free the people, free the land. No peace on stolen land. No peace on stolen land. No justice. No peace. No justice. No peace. Since 1948, Israel is a terror state. Israel is a terror state. We don't want 2 states. We don't want 2 states. We want 48. We want 48. We don't want 2 states. We don't want 2 states. We want Palestine. Palestine. Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Palestine above! Palestine above! Palestine above! Palestine above! Israel down, down! Israel down, down! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Welcome, there are some problems now. You know, we have problems with the electricity, and we had a lot of problems with the city, but I hope it will be solved. Tonight we go as a marching to the central station. For tomorrow after, it will be a solution, but we don't know yet how. But tonight we have the march, so I hope you join us, everyone, to the station, and the car is in front. Thank you. And before we march to the station, I personally disagree. We should not march to the station. We should remain where we are, where we're asked to Can I finish? We were... I'm speaking as a Palestinian and as a Dutch citizen as well. We have the right to protest. We are calling the end of a literal genocide. We have the right to protest, to speak up, and to resist and fight back. No justice, no peace. Fuck the police! One solution! End

occupation has to go. Hey, hey. Oh, ho. The occupation has to go. Hey, hey. Oh, ho. The occupation has to go. Hey, hey. Begint nu in te praten op sommige demonstranten. Maakt nog weinig indruk. Israël has to fall. Het ziet eruit uit alsof ze gaan rapporteren. Netanyahu, you will learn! By the millions will return! By the millions will return! By the millions will return! Yeah!

wil je eerst die even afmaken? Ja. Ja, ik ben hier bij een extension. Anonymous. Ben jij ook van Anonymous? Sorry, I don't speak. Oh, are you also from the Anonymous troop? Anonymous for the Voiceless, yes. And the Voiceless are the animals that are killed in the industry. And exploited, tortured, yeah. Are you vegan? Yep, no. Why not? Boterkaas en eieren. That's not okay. Yeah. No, it's not okay, I know. Then be vegan. I try to buy from farms that I know. Also, these animals are exploited. Yeah, I know. Be vegan. I know. Dan gaan we weer terug naar waar we eigenlijk voor gekomen zijn. Dat is niet zo erg boeiend, toch? Dus voor de Voiceless. En dat is waar. We zijn niet heilig. En we zijn wel hier nu op de Dam. Omdat er hier een verboden demonstratie is. Omdat mevrouw Halsema het in haar hoofd haalde om er ik veel openbare orde bij te halen. De openbare orde wordt geschonden. Voor Gaza, live in de radio van de Congo. Stop supporting genocide! politie is nu bezig een papier te overhandigen, maar dat lukt niet, want ja, wie moet dat aannemen? De mevrouw, jij die laat zich niet zorgen. Live op radio, is vrije radio, hè, dit? Oké. Okay. Ja, die smeris die loopt nou te bellen, die loopt met dat papier rond en iemand wil dat papier hebben. Ja, die zegt, nu nog iemand bij de politieagent, die wil ook het papiertje niet hebben. Niemand wil het papiertje hebben. Zo, meneer? We zijn live op Radio Patapoel. Patapoel? Ja. Oh, nooit van horen. Nee, maar ja, kijk, Radio Patapoel. Prachtig, meneer. Maar je hebt een papier. Het is een woonbrief van de burgemeester. Die heeft gezegd, ze moeten naar het beursplein. Wat? Beursplein, aangewezen plek waar ze moeten demonstreren. Ja? Ah, beursplein. Dat is die plein. Ja, ja, ja. Je toch verstaan, of niet? Ja, ze staan hier, ja. Nee, maar u staat me toch, u geeft me een vraag. En ik geef een antwoord. Ja, ja. En dat staat in die brief. Ja, dat staat in die brief. Die moet jij niet mocht geven of zo. Nee, nee, we gaan zo meteen ze verwijderen. Wassa Juni et la barra! Wassa Juni et la barra! Wassa Juni et la barra! Verwijderen! Ik vond de kamp verwijderen naar het beursplein. weet wat ik bedoel. Oh ja, nee, ja. Ja, nee, maar je begrijpt het wel. Ik hoor wat je zegt. Hoe gaat het naar Egypte, Marie? De politieman gaat nou weer bellen. Oh, okay, geen gehoor. Nee, de burgemeester neemt niet op. Dat is toch Unie? Say it loud, say it clear. Say it loud, say it clear. Say it loud, say it clear. Say it loud, say it clear. We don't want no Zionist here. Rond tegen allemaal mensen te praten over zijn brief. Ik heb hier een brief van 20 halve maand. Die hoog in een bolletje. Ik heb hier een brief van halve maand. Ja, maar we gaan nu gaan vechten dan? Links hoor je het geluid van de politie en rechts hoor je het geluid van de demonstranten. Vooruit en de demonstratie. politie en de demonstranten hebben elkaar nu gevonden. Die drijft nu de demonstranten richting de beurs natuurlijk. Het geluid komt nu van achter de politielinie. Ja, het is niet anders. Langzaam loopt de politie vooruit en de demonstranten die blijven scanderen. Ze worden zachtjes achteruit geduwd. Het tempo ligt vrij laag. De intensiteit is hoog, maar het is een klein groepje wat daadwerkelijk probeert weerstand te bieden aan deze enorme politiemacht. Outnumbered, de Palestina supporters. Nu flink geduwd. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Een man met een scooter die duidelijk problemen met zijn scooter. Nee, maar scooter alsjeblieft. Nee. Not to come, come. We must start. I'm not flying. I say he must start. It's not me. How can I go fly? It's impossible. Look. Oh, see now he's out. I said to him, but she doesn't believe me. So, hey. Stupid. You don't land the motherfucker. Yeah. Look, so it's mafia international. Ja, dat was die gast op die scooter die was aan het trommelen de hele tijd. Huh? Wil je wat zeggen? Woehoe! Ja, ook iemand. Wie was hij nou zei? Misschien heb je het uitgehoord, niet luisteren. Er wordt ondertussen flink geduwd. Een tijdje vrij borstelend worden nu. Op de Dam hebben de andere politietroepen de orde overgenomen. En, nou ja, de stoet loopt nog steeds heel langzaam vooruit en achteruit tegelijk. Hallo. We mogen niet te dichtbij komen van de politieagent. Fascista! Stars, devil, listen! Politics, fascista! Stars! Ja, je hoort ook regelmatig nu commando's van de politie onderling. Daar gaat nu iets met aansluiten of zo. Smeres heeft hier duidelijk over nagedacht. Ondertussen is er nog een heel klein groepje demonstranten. Het is graag 20 mensen of zo. We staan nu tegenover het beursplein. Het beursplein waar dan, de politie blijkbaar wil dat deze paar mensen dan heen gaan of zo. Dus schiks dan schiks blijkbaar inmiddels. We staan evenwel aan de overkant op de stoep bij, ik zal even reclame maken, TK, wat is het, Max of zo? Geen idee wat dat is. Juwelen. Er is nog een andere linie politie die hier achterop staat. Even een beetje kijken waar we heen gaan. Schreeuwt heel zenuwachtig tegen zo'n taxi dat hij moet doorrijden, maar er staken gewoon mensen over op een zebrapad. De politieman is duidelijk over de rode. Hij is echt helemaal over de rode. Het begint echt over te koken allemaal. Oh, sorry, ja, we zijn live op Radio Pattenpoel. Hallo. We interviewen hier even iemand. Fotograaf. Wie ben jij dan? Ik ben Daphne. Waar maak jij foto's voor? Ik maak foto's voor mensen die willen betalen. Dus voornamelijk kranten en online. Persfotograaf. Ja, oké. Okay. Ja, persfotograaf. Ja, nou ja, cool. Ja. Ja. Mooie plaatjes gemaakt vandaag. Ja, ik was er gisteren ook. Ddat was wat heftiger. Nu, ja, ik hoorde het. Ik heb er niks van gezien. Ik heb geen idee. Ja, gisteren... Dus ME, meppen en zo, toch? Ja, dat was een beetje drijven en rennen. Ik heb nog nooit door het Centraal Station gerend en door de Warmoestraat rennen. Ja, het was veel rennen. Met paarden ook of iets? Nee, geen paarden. Oh, gelukkig. Nee. Ja, dat was mijn laatste keer dat ik moest rennen. Dat was met paarden in een smal steegje. Dat is ook een beetje eng, ja, paarden. Dat is echt super, ja, eng, hoor. Ja, in een smal steegje, ja, weet je wel. Ja, ik hou ook niet van paarden. Wandel, dat gaat wel goed. We mogen. En dan opeens begint hij te rennen. Ja. En met zijn stok te zwaaien. Ja. Nou, dan ren je wel, hoor. Zijn we live nu? Ja. Oké. Okay. Dat zei ik toch, of niet? Ja, nee, is goed. Dat is prima, hoor. Maar... Nee, volgens mij heb ik het gezegd. Nee, is goed. Ik ben gewoon benieuwd of het live is. Ja. Laatste keer dat ik checkte, werkte het nog. Oké. Maar ja, we staan dus voor de Bijenkorf tegenover het Beursplein. Ja, en, het is een beetje een padstelling. Ze moeten oversteken. Hoe kan de gendarme veroorzaken dat deze 20 onwillige mensen gaan oversteken over de straat? Ja, het zijn iets meer dan 20. Ik vermoed 50, 60. Maar ze hadden de opdracht was geen kat en muis vandaag. Dus, dus vandaar geen wilde optocht. Nee, geen achternaar rennen. Tenzij er natuurlijk dingen stuk gaan en dat er geweld, dan denk ik dat de ME die staat bij de stootraad te wachten. Ze waren bij die hoop dozen daar. Ja. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ja, was ik. Ja. Heb je het? Oh, ja, je hebt het geschoten. Ja, je hebt het gezien. Je hebt gezien wat er gebeurd is. Want dat was echt een daadwerkelijke poging tot uitlokking van geweld. Veroorzaken van geweld. Ja. Direct veroorzaken van geweld. Ja. Nou, dan weten we dat. Ja, ja. Nu vertrekt de groep. Dus dan ga ik even achteraan. Waar is al de politie gebleven? Ja, die is hier. Maar ik ga even die kant op. Oh, ja. Nou, succes. Dankjewel. De boel is aan de wandel gegaan. We wandelen maar gewoon even achteraan. We lopen op de tramhalte nu, dat mag wel, denk ik. Ik zei nog, we lopen op de tramhalte. Verdomd is niet waar, als komt er een tram. Oh, ze gaan de tunnel in. Tegenover het Beursplein zit een of andere commerciële tunnel. Dit gaat helemaal mis. Wel mooi geluid. Ja, we lopen nu in die Primark, weet ik veel, tunnel. Met een gouden lampen. Namere vloeren en... Het winkelend publiek kijkt wat verstoord om zich heen. Ja, die fluisteraar, ik begin nu het spoor bijster te raken. Ik kom hier niet zo vaak in deze buurt. Oh, kijk, hier kun je gelukkig kaas kopen. We voelen ons toch nog een beetje thuis. We wandelen nu over de Kalverstraat. Het tempo is, het is wat hoog. Het zijn natuurlijk allemaal jeugdige demonstranten die hier voor me uithuppelen allemaal. Maar kijk, hier zijn er nog wel. Hey, hallo. Jongens, hallo! Het is wel een van de biggies van die organisatie volgens mij die hier nu loopt. Ja, we lopen door de Kalverstraat naar de Dam. Ja, ik weet het ook niet hoor. Ik weet niet wat die mensen zeggen, maar het is misschien beter als dat niet verstaanbaar op de radio is. Ga ik er maar een beetje doorheen praten. Ja, het is een gekkenhuis op de Kalverstraat hier. Ja. Oh, ik wil even naar de graven, de drie duifjes. Ja, want we zijn natuurlijk bij de Dam. Oh. En zeg je de Dam, dan zeg je ook de drie duifjes. En ik zie nu, oh, achter mij doemt weer een soort demonstratie op. Het is heel grappig. Ik ben nu het straatje al voorbij, denk ik, van de... Ja, ik weet niet, ik heb het idee dat de meeste demonstranten voor mij waren, maar er loopt nu ook een stoetje achter mij. Met vlag en wimpel en telefoons en nou ja, dat zal wel gecoördineerd worden. Er zal wel weer iets gaan gebeuren. Het is wel een spannende uitzending zo op deze manier. Alleen, excuus voor deze safari over de Kalverstraat met allemaal dichte winkels. Behalve, oh, de ijsbakker is er open nog. Oh, kijk, hier nog een patat kopen. Als je de luisteraars honger hebt. Oh, kijk, nou, we zijn nu terug bij de Dam. En nou, Rempel, midden op de Dam, heel vrolijk, deurig, zwart-geel troepje politieagenten. Die hebben zich daar verzameld. Ik zie een Palestijnse vlag, links achteraan, en daar zie ik ook die Ierse vlag. Dat is wel een goed herkenpunt, altijd, ook voor de politie wel handig natuurlijk. Al is het maar allemaal de vraag in hoeverre ze dat soort informatie überhaupt tot zich nemen, want ik heb daar niet zo heel erg hoog vertrouwen in. Nou, ik geloof dat de kat en muis nu begonnen is. Kijk daar. Ja, kijk. De muis staat hier te scanderen, de kat staat in een kluitje bij het riet. Ondertussen staan mensen hier duiven te voeren alsof, ja. Ja, we gaan gewoon even meeluisteren. Voor de goede orde. We staan weer, we zijn terug op de Dam. Links van mij aan de Damkant staan de demonstranten. Rechts van mij staat een kluitje politieambtenaren. We staan bij het paleis een beetje rond te hangen. Verveelde tieners. Het is over het algemeen een verveelde sfeer, behalve bij de Palestina-demonstranten. Die hebben er behoorlijk zin in. Our streets! Our streets! Our streets! Our streets! Our streets! Our streets! Door een smeer, dus ik ben, nou ja, ik ben ontkomen. Ik vind het wel onaangenaam, hoor. Nou, niet ook een smeer. Say it loud, say it clear. Nou, de politie staat nu echt te pushen, te duwen. Dit is echt provoceren nu wat er gebeurt. Echt een partijtje worstelen nu. Smeer is wel duidelijk van de vraag. Ze willen naar huis, ze willen de studio goed kijken. Wow! Oh kijk, dit is prachtig wat er nu gebeurde. Ze hadden, de politie had een vlag veroverd. Een van de smeres had die vlag in zijn hand. En nou heeft hij die vlag teruggepakt. Heb jij zo'n vlag? Heb je hem terug of niet? Nee, het is niet mijn vlag. Maar het is nee, maar is hij terug die vlag of niet? Nee, dat nee. Zie je toch, is daar. Oh, daar. Shit, ja, nou goed. Ja, dus geen vlag teruggepakt helaas. Nou, de stoet is ondertussen alweer druk onderweg naar, naar Beursplein. Ik ga even aan de overkant lopen, want zenuwachtig ging allemaal de hele tijd. Oh, ja, nee. We lopen nu aan de overkant. Meer overzicht. Ondertussen zit het uitrustende winkelpubliek op de bankjes te genieten van het uitzicht van de politieagenten die live op de Sierra. Vreedzame demonstranten lopen pushen. Oh, ik loop nu wel heel erg tussen het verkeer in. Even schieten. De steen. Dat was het commando. Oh, ze beginnen ook echt te porren. Dat is duidelijk te zien. De demonstranten zijn gewoon arm in arm. Die doen helemaal niks. En er werd op ze ingebuikt. En nu staat alles in stil. Echt voor de kaaswinkel. Dus als je kaas wil kopen, sorry, luisteraar. Kaaswinkel is tijdelijk even ontoegankelijk gemaakt vanwege genocide in Gaza. Het is echt een belachelijke vertoning hier. De politie zal niet opgeven voordat deze mensen verdwenen zijn. De demonstranten gaan nu op eigen initiatief, zo lijkt het, een stukje verderop. We gaan naar de Starbucks, denk ik. Down, down, liberation of love. Dus is het een beetje onduidelijk wat de strategie nu is, zowel van de politie... Ja, maar waar zijn al die smerers nou weer gebleven? Staan ze achter die... Achter denk ik ergens. Ja. Ja. Er is nou één zo'n donker busje, zo'n wit busje met hele kleine raampjes gekomen. Dus daar zullen wel monsters in zitten ofzo. Monster van Loch Ness hebben ze bij zich in die auto. Gaan ze zo meteen loslaten. Nee, dat is een arrestantenbus. Ja, is dat voor de arrestanten? Ja. Ja, nou, er gebeurt helemaal niks ondertussen. Even kijken hoe dat er verderop uitziet. Oh. Zou je net zien dat de arrestantenbus begint te rijden? Pas op, de arrestantenbus! De vuilniswagen die in Arijl was opgeroepen om de kartonnen dozenhoop weg te reinigen. Een beetje mosterd naar de maaltijd, tenzij er nog een dessert aankomt. Maar ik weet niet, de politie lijkt nu de tactiek van defuse toe te passen. Ze zijn allemaal verdwenen als sneeuw voor de zon. En de activisten gaan nu weer terug naar de Dam. Nou ja. Gaan we terug naar de Dam. Ja, ik weet niet hoe lang ik dit ga volhouden, lieve luisteraar. Want het begint zo langzamerhand wel filosofische vormen aan te nemen, deze heen en weer wandeling. Bovendien sta ik op de trambaan, terwijl er van beide kanten nu trams aankomen en bij auto's niet overzien is. Dus ik ga even tussen de auto's door. Al dat verkeersgeweld wandelt traag een groepje activisten met een Ierse Palestina solidariteitsvlag. Er is een politieagent die hangt daar ook een beetje rond. De activisten staan nu weer stil, die staan nou weer te praten met iemand anders. En die ene smeer is met dat petje, die is de hele tijd bijna. Met die brief rondliep, dat is een beetje de leader of the pack. Oh, hij heeft weer een brief. Hij staat nou weer met een brief te leuren. Ik heb hier een brief van Femke Halsema. Die hoog in een bolletje is. Ik heb hier een brief van Halsema. Oh, Halsema, wat ben je een sop. Mike check. Nou, er gaat nu een klassieke Occupy Mic Check, weet ik veel, gebeuren. Weet niet, ja, we gaan gewoon lekker meeluisteren. Niet meeluisteren, want het is een tactische bespreking, je weet nooit. Kijk, ik wil die smeren, ze zijn niet zo slim dat ze dan denken van, hé, we moeten naar Radio Pottenpoel luisteren, want ze hebben nog nooit van gehoord terwijl ze een keertje in de cel hadden. dus ja, nou ja, er is overleg gaande. Ik sta hier bij de tramhalte gewoon rustig af te wachten wat het resultaat van de beraadslagingen wordt. Het is ondertussen gezellig hier. Er zijn twee politieagenten direct in zicht en een politiefotograaf is er. Ik zie hier een geel hesje van een EHBO-man. En de rest van de politie is als sneeuw voor de zon verdwenen. Als een soort peace offer. Hey, als het... Ik zat te denken, hè, als het Israëlische leger nou hetzelfde doet, hè, als het Israëlische leger nou hetzelfde doet, gewoon terugtrekken, ja, dat, en dan ademruimte geven, als jij dan erover regelt. Nou, de uitslag is even onduidelijk, maar ja, ik weet niet, ik denk dat het Israëlische leger hier misschien de lering uit kan trekken als je de situatie zou willen diffusen. Wat je doet is je laat al je uniformen, laat je gewoon als sneeuw voor de zon verdwijnen van het strijdtoneel. Je laat iedereen achter in een soort van gelukzalige verwarring van hè. Nou, en dan is het conflict afgelopen. Nou, ik ga even kijken. Er wordt verhit gediscussieerd nu. Tussen de politie en... If they leave Rama free, we will now go back to the dam. But they, we need Rama first. Yeah. One of us get arrested. If they let her go, we go. Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Let her go! Let her go! Let her go! Let her go! Let her go! Let her go! Blijkbaar is er dus iemand gearresteerd vanavond. En, nou, er is dus een eis neergelegd van laat maar vrij, dan gaan we naar de dam volgens mij hoor. Nou, spannende toestand. Die Smeres is druk aan het bellen. Ja, er was net overleg. Die Smeres die spreekt ook al een behoorlijk woordje Arabisch. Barst hij natuurlijk van de pickpockets. Ja, Hoi. Oh, jij bent ook een andere pers weer. Ja, waar is je politiepers gehad? Nee, heb ik niet. Heb je niet? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, nou, ongeoorloofde inmenging in mijn vrijheid. Ja, dat mag. Dat mag. Ja. Dat mag toch? Ja, dat is geen probleem. Maar ben jij van jezelf of voor een bureau of zo? Ja, ik ben van AT5. Ik ben van AT5. Oh, van de AT5. Okay. Ja. Mooi, hè? Huh? Ik zeg mooi, hè? Ja. Ja, toch? Ik dacht dat jullie bewegend beeld deden. Ja, dat doen we ook. Dat doen we ook. Oh. Ja, dus AT5 mannetje. Oh, wacht. Wordt hier even het gesproken. Klein beetje, maar Engels. Het wordt gewoon vrijgelaten. Ik kan even een paar uur doen, maar het wordt vrijgelaten. Maar zeker, het will be a couple hours. If you do something like this, normally they are talking with the city hall, right? The people with the city, whether you can go back to them or not. If you make it like this, it makes it difficult. Yeah, but it's just our friend. Yeah, I know. If someone ship laughing, they will not get arrested. Our family. Not our family. Not our family. Our family. But you also understand, she's young, she's a Palestinian, her families are dying there, and she's just angry. Yeah. If you want to go back to the no, I'm saying, we don't want to go back if you let her go. No, no, let her go now. Days now. Yeah, she's not saying then we're not moving. Then we're not moving. Arrest for what? You're not letting her go now, so we're not moving. No, no, we're not moving. Arrest everybody. For what? Let her go! Let her go! Let her go! Let her go! Let her go! Let her go! Er gebeurt niet zo heel veel meer nu. Ze zijn aan het overleggen, de actievoerders. Ja. Smeert is ondertussen gewoon helemaal verdwenen. En, nou, toch even dichter bij het overleg. Live op Radio Potapoe. Hoe? Radio Potapoe. Ja, leuk. Ja, geweldig. Je hebt een harde stem, zeg maar. Ja, ik kan hard klappen en hard schreeuwen, maar niet altijd. Dus ik kan soms ook mooi zingen in de kerk en soms niet. Ik weet niet hoe dat werkt, maar het zijn natuurlijk rechtvaardige emoties. Ja, wat hoog kan oplopen. Ja. Maar ik was mijn stem wel een paar keer kwijt, maar daarom ben ik ook even wat water gaan halen. Ja. Dus dat helpt wel, om het even weer een beetje los te maken. Ja. Maar dank u wel voor het compliment. Ik ben er ook blij mee, ja. Ja, hartstikke goed. Maar hoe is de situatie dan nu? Want ze hebben iemand gearresteerd. Nu zijn we vol in discussie. Gaan we naar huis? Gaan we naar het Centraal Station? Of gaan we nog verder naar de Dam proberen te komen? Of gaan we onze kameraad Comrat bevrijden? Dus dat soort dingen nu, ja. Weten we waar zij is? We hebben een vermoeden. Maar ik heb het wel meegemaakt dat ze daarbinnen alles goed geluid dicht hebben. Dus of ze ons kan horen buiten, dat is anders bij andere plekken. Daar is volgens mij behoorlijk geluidsdicht. Isoleercel. Nee, ja, wachtkamertje. Wachtkamertje. Het is officieel politiecel, maar ja, het is best wel heftig. Isoleercel, hoor. Ja, het is best wel heftig, ja. Ja, ik heb er ook in gezeten. Ja. Dat is niet leuk. Ja, ik heb er 3 dagen meerdere keren in gezeten. En dan is het echt net, lijkt net of je echt gewoon helemaal in een andere wereld bent. Dat komt echt wel binnen. Ja, maar wat ik heel sterk had, was omdat ik de calls waar ik voor gearresteerd was, voel ik zo righteous, zeg maar, zo rechtvaardig. Dat het me eigenlijk helemaal niks deed. Ja, je was trots om ik daar te zitten. Ik werd er alleen maar sterker van. Ja, dat is mooi. Ja, kan ik me voorstellen, ja. Lekker rondjes gewandeld door mijn cel. Ja. Iedere rondje kreeg ik er weer een plusje bij van mezelf. Nou ja, het is een klein rondje, maar veel plusjes dus. Ja, lekker. Nee hoor, valt er mee. Maar leuk is het niet. Maar, ja. Maar ja, soms moet je het er veroveren. Zeker, ja, als niemand durft, dan verandert ook niks. Soms kan je ja, klopt, had ik gisteren ook. Ja. Zoveel woede en zoveel. Ja. Ja, en dat is jammer dan. Ik moet zeggen dat ik het ook niet zo lang meer hou, hoor. Ja, je hebt een aardige installatie. Ik weet niet wat het weegt, maar je bent al lang bij ons. En is dit ook opgeslagen en wordt het dan nog later, kan je terugluisteren? Ja, wordt maak even een fotootje van je, want ik vind het wel leuk wat je doet. Radio is een beetje ouderwets, hè? Dit is gewoon een stream, hoor. We zijn nog niet op de FM terug, want het internet doet het nog. Zolang het internet het doet... kunnen we nog niet terug op de FM. Ja, er moeten weer meer piratenacties komen. Piratenzenders, Occupy, gele hesjes. Ja. Ik ben voor. We gaan naar de police station waar ze onze captive voor een bullshit reason. En we gaan walk there slowly. We're marching to the police station. Okay. Until they release the bullshit for bullshit reason. Woo! Yes, we can! Nou, duidelijke taal. Er wordt dus naar... het politieagentschap gegaan. Ik heb zelf natuurlijk geen enkel idee welk. Maar, ik ga hem nog even achteraan hobbelen. Oh, de politie komt net aanlopen. Aanrijden bedoel ik, met alle auto's. We kwamen net aanrijden terwijl de hele stoet hier steeg, de Zoutsteeg. Naar het politiebureau. Ja, weet jij welk bureau dan? Nieuwe Zuid. Oh, daar heb ik tegenover gewoond, joh. Tenminste, als dat nog steeds gebouw Candida is. Ik heb in een lang grijs verleden... op de Nieuwe Zuidse Vorderhal in Kraakland gewoond. Tegenover gebouw Candida, een mooi oud gebouw, waar de politie in zat. Dat is wel een grappig verhaal, want ik ben toen ooit door de politie van de overkant uit de klauwen van mijn buurman gered. Let's go, echt waar. I love it, let's do it. Stop nooit. Stop nooit. Oh, till fucking Palestine is free from the motherfucking river to the sea. Nooit stoppen. Ik ben trots op jullie. Echt waar. Dankjewel. Liefde. Liefde. Ja, het is enthousiaste reacties van de omstander. Dus raak ik een beetje achterop. We zitten wel nu in de buurt van de drie duifjes. Ja, dat is hier ergens. We moeten even kijken hoe dat ook al is zat met de drie duifjes. Want ik denk dat we maar eens even gaan aanbellen bij de drie duifjes. Of niet, of wel, ja. We wandelen nu bij de drie monnikjes tegenover de drie flesjes. Dat is Front Italiano, dat doet het alweer in een second. Ja, die doet ook niet lekker mee met de drie. Maar zowaar daar zien wij de drie duifjes. Ja hoor. Nou, de lakens hangen buiten. Allemaal leuzen. Hé, stelletje krakers! Wat verdomme! Maar ik werd dus gered uit de klauwen van mijn buurman. Mijn buurman was een karateleraar die ervan verdacht werd stroom illegaal door te sluizen naar minder lichte buren van het pand. Ingewikkeld verhaal, maar in ieder geval... Zijn stroom was afgesloten en het was mijn schuld volgens hem. En hij ging mij echt helemaal in elkaar timmeren. Dus ik stond daar buiten terwijl hij aan het meppen was. En toen kwam die smeer. Zo van nou, doe dat maar even niet. Nou, dat is een uit de oude doos. Ik kan misschien nog een keer een langere versie vertellen, maar... Ik hobbel ondertussen achter... het is jammer dat het niet meer daar is. Vroeger zat daar het politiebureau. Handhaving vol. Huh? De handhaving vol. Handhaving, ja. De handhaving is aan het volgen. Ja, de handhaving is in volgmodus. De handhaving is in de volgmodus. Oh, nou, ze hebben druk contact met elkaar. Ik zei nog tegen die smeres van, hey, misschien wel een goed idee voor Israël ook om dan zo'n tactiek, weet je wel. Van, dat je gewoon opeens al je uniformen laat verdwijnen en dat de vijand dan daar staat zo van, oh, hey. Dat is eigenlijk wel gezellig zonder hun. Volgens mij is dat op 7 oktober ook gebeurd. Dat mensen verkeerde uniforms aan hadden. Maar, oh. maar de vraag is welke partij. En dat waren volgens mij beide partijen die dat deden. Dat soort details, dat zal allemaal wel, weet je. Dat maakt wel ik was er niet bij. Maar, dat weten we allemaal niet. Maar nee. Wij weten wel van dode aantallen en zo, weet je wel, over en weer. Dan weet je gewoon genoeg. Weet je, ik hou helemaal niet van getallen. Nou, heel veel bommen op een klein... Gewoon miljoenen mensen in het nauw gedreven. Ja, er is nu... Gaat de hand op gaat, Nou, we lopen over de nummer 6. Waar is dat politiekantoor dan? Ja, bij de Kolk, Nieuwe Zuids Kolk of zo. Ik dacht Nieuwe Zuids, maar ik heb geen idee. Nou ja, dit is Nieuwe Zuids. Ja. Nou ja, dat zal dan wel de Nieuwe Zuids Kolk zijn. Ik ken niet alle politiebureaus, de Barmoes ken ik wel. En het lopen is helemaal niet goed voor me, joh. Ik ben eigenlijk helemaal stuk. Ja, en je ziet dat misschien je hebt wel goede slippers. Ja, dat gelukkig wel, ja hoor. Ik zou voor de luisteraars vertellen, uw radioverslaggever heeft Birkenstocks. Ja, ik heb mijn lesje wel geleerd hoor. Ik heb te lang op blote voeten doorgelopen toen het zo heet was. Ja. Nou, een stuk door die voeten. Ah, ik ga dit niet trekken. Oh, we zijn er. Oh, kijk. Nou, gelukkig. Ik was al bijna aan het opgeven toe. Maar we zijn aangekomen bij het prachtige nieuwe politiebureau. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! komt nu een politieauto aangereden. Die begint te tuteren, zo van, ga eens even opzij, maar ze gaat niet opzij. Die er waarschijnlijk niet zo in te maken heeft, die wordt nu tegengehouden en de politie stapt uit en beginnen te duwen. En niet een beetje te duwen, maar ze beginnen heel agressief te duwen nu. Ja, ja. groep wordt langzaam stiekem weer ingesloten door allemaal politie. Het is een schrikbarende hoeveelheid politie vergeleken met het aantal mensen die dan blijkbaar problemen veroorzaken misschien. Of zo. Ik weet niet precies. Ze staan hier gewoon te schreeuwen om de vrijlating van een gevangene. Ja. Let her go! politie heeft nu commando terugtrekken gegeven. Dus de smeren gaan weer allemaal naar binnen. Ze hebben foto's gemaakt van mensen die ze zo meteen gaan arresteren. Zodat ze vast even kunnen kijken wie dat dan zijn. Ze hebben wel ver in het contact ook met die persman. Dat zal wel eens een rijden hebben. Gewonnen lopen te doen. Er zijn natuurlijk allemaal hartstikke dronken en er worden nu ook mensen weggedragen weer. Ik weet niet, het is een heel onaangename toestand en het kan zomaar uit vlam vatten. Is nu weer naar buiten gekomen en ze zijn, ja, ze lijken nu de boel te willen insluiten of zo. Ze zijn niet met heel veel mensen, dus ik weet niet wat ze dan van plan zijn. Diverse plekken wat verhittingen op. Ja, een beetje zenuwachtig sfeertje. Er zijn nu ook en smeres in ieder geval nu bij de demonstranten. Er zijn smeres op de stoep hier. Dus er wat onrust is met sommige omstanders ofzo. Dus het is allemaal een beetje... Ik vind het wel een beetje lang duren hoor nou. Ja toch, ja, maar bij de telefoon zijn leeg. Ik heb zoveel gefilmd, ja? Maar ik heb geen dingen leeg bij me. Ja. Ja, ik heb nog... Nee, ik had nog wat. 62% of dat gaat. You are not alone. Ja, nou, er blijft dus nog steeds een klein groepje activisten hier roepen om de vrijlating van die kameraads. Aan, die wordt hier, ja, die is gaan de boel hier dicht parkeren nu. Wordt geblokkeerd nu door een andere ambulance. Er zal wel nog meer komen. Ja, ik probeer een beetje te achterhalen wat de plannen er en der zijn. Hebben jullie enig idee wat mogelijke toekomstige binnenkort ontwikkelingen kunnen zijn? Want, ik denk dat dit een nog... beetje pijn in mijn arm te krijgen. Ja, je kunt hem neerzetten weer, hè? Net zoals op de Dam. Ja. Ja. Oh, maar het is ook, jij bent... goed bezig, hè? Mag ik er twee? Natuurlijk, je mag er meer. Wat heb je een goede stem. Patat. Oh, jee. Dankjewel. Hier is de radio. Nee, je niet. Kan heel goed... je hebt een radiostem. Je hebt een radiostem. Een radiogezicht en een radiostem. Jij hebt... Jij deed One. We are the, ja, die deed ik, ja. Two. Die, ja, ik ben een soort van menselijke megafoon. Maar mijn stem wil vandaag niet zo, helaas. Ik denk dat het door de hooikoorts komt, maar ja, dat is nou helemaal zo. Nou, die cijfers kwamen er behoorlijk luid en duidelijk uit. Gelukkig. Dat was echt niet misverstaan. Er hoeft er niemand zich meer zorgen over te maken, over de getallen administratie. Als dan iemand ineens heel hard gaat schreeuwen, dan komt er altijd meer energie in. Dat vind ik leuk. Ja, mooi hoor. Heb je dat geleerd of is dat gewoon... Nee, ik heb gewoon de gift van een hele luide stem. Ik was even bang dat iemand vrijgelaten werd, maar nog niet helaas. Ja. Ja, nee... Ze zijn net aan het dichtparkeren, dus er komt net weer een ambulance bij, die staat daar de boel af te sluiten. En, Nou ja, ambulance is niet erg. Nee, maar die staat daar gewoon het pad te blokkeren, zeg maar. Ja, natuurlijk. Oh. Snap je, ze gaan auto's parkeren hier, zodat het allemaal dicht is en dan kunnen ze mensen insluiten. Fijn. Ja. Fijn. Oh, jij bent wel echt een held hoor, met je patat. Ik heb ze niet betaald, dat heeft Ibi gedaan, dus we hebben ze samen gehaald, hij betaald. Ik heb het. Maar ik help. Je zelf ook een beetje? Ik hou niet van patat. Ik lust zo goed als alles behalve patat. Dat is echt heel stom, ik weet het. Maar. Het is ideale persoon om patat uit te delen. Ja, precies, die pikt er zelf niet van. Ja, misschien heb ik er eentje, want ik heb wel trek. Gewoon voor de honger. Ja. Ik heb wel een abrikoos, als je dat wil. Oeh, wat fruit zou ik wel heel lekker vinden. Een gedroogde abrikoos hoor. Heerlijk, ja. Dat is je snackbakje. Ja, dat heb ik altijd bij. Jam. Dat is, ik vind het een goede rauw. Extra power. De suiker. Ja. Slim. Nou, een goede rauw. Als je dan slappe knieën voelt, pak je even een abrikoosje. Slim. Ik ga nog even rondje lopen met deze. Ja, dankjewel man. Dag in. Nou, ja, het wachten is op iets. Wait, Er wordt nu onderhandeld ofzo. Er komt een politieagent met een opschrijfboekje. We walk away if you let her go. Jij bent advocaat. Ja. Weet je waarom ik telefoon? Ik heb deze nog een nummer. Je mag deze. It'll be much easier just to release them. Let her go. Stiekem, ja, we zitten nu als volgt in elkaar. Er is een ambulance gearriveerd, die staat een stuk te blokkeren. Daarvoor staat een klein mini-linietje. Politie, jezus, het is wel druk met politie hoor. Dus dat is een man of, even kijken, een stuk of 10, 15 politiemensen staan daar op een rijtje. Er is één politieagent die is aan het praten met een van de actievoerders. Dat gaat met name, denk ik, over die gevangen persoon die vrijgelaten moet worden. Dat ging dan over telefoonnummers van advocaten en zo. Dus volgens mij gaat dit, als ze nou nog gaan lopen bellen met advocaten en zo, dan gaat het allemaal echt vreselijk lang duren. En, ik kan daar niet door. We gaan daar rond. De linie is weer het ease. Ik weet ook niet wat er allemaal. I don't know which one. I don't know. It was near Downs Square. It's going to be so easy. If you release her with a fine, we walk away. Everyone goes easy. First, we have to make the process. Statement. Yeah, closer. Yeah. And that, if she says, I want to talk to a lawyer first. Yeah, that's her, right? Okay. Yeah, definitely, yeah. Ja, want daar hebben jullie de opmerking van gehad. Net al een paar maanden. Maar niet wij. Wij zijn van geen woorden. Nee, het is niet verspreid dat daar niet de bedankte duimpjes in kon worden. Oh jee, nou. Zelf, ik zit er toch in een soort klem. Dus waarom gaat dat dan mogelijk? Dus ik ben er niks van. Maar goed, ik moet even met die mevrouw nog even verder. Want ik moet het wel in de buurt zetten dat zij die advocaat wil van dat kantoor. En ik kan haar misschien proberen te overtuigen, want luister, als je zegt ik wil geen advocaat, ik vind het best, ik krijg de bekeuring dat ik het Duits stuur, ja, dan zijn we vrij snel klaar. Maar als zij zegt ik wil per se die advocaat spreken, ja, dan gaat het gewoon. We can't talk to her? Sorry. Oké. Okay. Can I say, they give you the advice, don't call the advocate lawyer? Or? If she can be released without a lawyer, then yeah. Much easier, much okay, okay, just tell her your friends is outside waiting for you. Ja, nee, ze laten nu die smeren een boodschap overbrengen aan die gevangenen. Dit is echt zo'n stinkende rotzooi. Dat is een smeren. Zit je die gasten aan te vertrouwen, joh. Ze zeggen dat ze gewoon naar Osdorp hebben gestuurd. In de hoop dat iedereen afdruipt naar Osdorp. Ze zeggen dat de gevangenen zelf aangeeft dat ze graag een advocaat willen spreken. En daardoor kunnen ze dan dus vanavond niet vrijgelaten worden. Dus daardoor is dan de eis van de actievoerders een beetje moeilijk geworden. En hij zegt dan van laat mij nou tegen haar zeggen dat ze zonder advocaat vrij kan komen. Dan krijgt ze een boete. Ik weet niet, ik vind het allemaal moreel moeras. Well, excuse me, the policeman says she wants to talk to a lawyer, right? Or... Ja, hij zegt het ligt aan haar. Eindelijk, en ze gaat de boete betalen, dan die mag weg. Hij zegt... Wat heb ik van hem begrepen? Als hij betaalt de boete, dan die mag weg. Betaalt hij de boete, dan... Hij is een smeris. Geloof jij een smeris op zijn woord, joh? Ik snap het echt niet, man. Ik snap het echt niet. I really don't know how these people sleep at night. They say she slept on one of the policemen. That's what he said. Yeah, I remember very well a few months ago when I... Ik kan dit niet langer meer verantwoorden voor mezelf. De morele dilemma's die hier nu spelen, die worden heel chaotisch genomen. En zeer sprake van onzuivere koffie in discussie met een politieagent. Ja. Mag ik jou expert opinion? Expert opinion, this is expert. I don't know. Als een smeer zegt van ze wil een advocaat spreken, moet je hem dan geloven dat hij... Ja, ja. Ja? Dan mag die, kan hij niet overliegen? Nee. Nee, als advocaat, dan komt er een advocaat. Dat is een Nederlands systeem. Ja, maar kijk, die smeres die zegt, ja, ze willen een advocaat spreken. Daarom kunnen we haar niet vrijlaten. Kijk, die smeres kan dat gewoon roepen. Nee, maar hij zei of ze, je moet één stapje naar voren doen. Als ik het goed begreep, zei hij van of ze kan een boete krijgen, ja. Dan komt ze direct vrij. Ja. Of ze kan vragen om een advocaat. Ja. En dat is waarschijnlijk meneer Jebbing. En dan duurt het wat langer. Dat is het enige wat er... En ik, als ze verstandig is, vraagt ze om een advocaat. Ja, natuurlijk. Dus ja. Dat, maar goed, dat maakt het wel ingewikkeld. Want de eis hier was natuurlijk van later vrij. Dan gaan we ja, weg. Maar die eis die is, wordt toch gaat... niet... Die eis was sowieso al niet ja, gewillig. Nee, dat is... Dus. Ja. Dus dat is klaar. Ja, het is een machteloze actie natuurlijk, ja. Ja, ik ga dit niet meer afmaken. Nee, ik ga ook Ik ben doodop. Ik ga ook naar huis. Ik ga even zitten. Oké. Okay. Hey, dankjewel. Ik vond het wel grappig. Ik ben Hans. Daf. Ja, ik ben Daf op Twitter. Daphne. Oh ja, nee, dat doe ik allemaal niet. Ik heb geen socials, nee. Ik haal mijn hoofd graag rustig. Oh ja. Ja. Ja, jij ook, hè? Maar, Nee. Oh, shit. Zie je, ik moet naar huis. Ja. Ik ga er vandoor, Ze is al lang weg, ja. The only cops I can get at them. Ik heb het niet meer. Ik kan het allemaal terugvinden. Super. Dat huis. Oh ja, ik kan een plaatje maken, chill. Ik kan meer zien. Oh. Heb je hem? Oh. Ja. Oké. Ja. Of succes. Dankjewel. Ja, nog één partij. Dat is andere saus, of niet? Volgens mij niet. Voor mij zit er gewoon geen saus. Oh, wow. Helaas. Ja, saus gewoon op. Helaas. Ook zoveel je wil, man. Daar zijn ze voor. Maar man. Ik ga er vandoor, ik red het niet meer. Ik was al op toen ik hier kwam. Ja, dat snap ik. Ja, ja. Waarom vasthouden? Kun jij nog even één keer iets met jouw stem zeggen? Ja, natuurlijk, wat wil je? Waar wil je dat ik over praat? Ik, in ieder geval dat je radio patapoe zegt. Is dit Radio Patapoe? Ja. Oké, okay, nou. wat voor iets moet ik over vertellen? Yalla, yalla, intifada. Yalla, yalla, intifada. Nou ja. Radio Patapoe. Lief is. Radio Patapoe, yalla, yalla, intifada. Fuck you, Israël. Dank jullie wel, jongens. Ik ga er van tussen. Ja, er staat de hele tijd van alles nog te gebeuren en weet ik veel, maar ik trek het echt niet meer, lieve luisteraar. Het is mooi geweest, het was een hele lange avond. Nou, ik weet niet, ik kan de tijd niet goed zien, maar mooi geweest. En dan gaan we een andere keer weer verder uitzenden. Maar ik weet eigenlijk nog niet precies wanneer. Dus ik kan eigenlijk maar één advies geven. En dat is blijf luisteren naar Radio Patapoe. Want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer.